مرتب ده تقریبا هو به هو کاله د ټول په عمر دغه سي حالات دي نو کنه صورت په او مرحلو کې ده تر دې ده په پنځه مرحله بیان شي دي او مرحله کې نبی صاحب خوب شپږه اتونو چې پلار ته وي پلار ته خبر اورون زمو کو حسد کې براش نقصان به تور سي ا نقصان چې کوم کرو خاتمو شو خیرو بوت د پلار په دوکا باندې او کوي ته غردو دوه مرحله دره مرحله کوی نه راوستلو او کاپیرې والا بوتل دی مصر ته په مصر کې خرطول دی وزیر ته واغسه وزیر واغسه دغه دغه وزیر اعظم د مصر وزیر ته به عزیز به وته ویلې د مصر باچا ته فرعون ویلې تکه نو دغه وزیر وو آی به وته عزیز ویلې نو عزیز واغسه عزیز مصر اړیر عزت ول ورکړه لیکن دا غدا خدی دوج نه جیل تا لاړه دا درمر بیا د جیل نه راوتل دی جیل ته تل دی په جیل کې دن نه عقیدیان خوبون لیدی ته خوب حال وای یو په بیا خلاص شو نو چې لاړه او ته وی ښه هغه یو خلاص شو هغه ته وی چې لکه ور بیا بادشاہ ته ما حال وای خو هغه نیر شو بیا خو بادشاہ خوب ولیده چې غواګانې سروې او و ټپې دي هغه ټپې لګي هغه سروې وخوړې وږي دي یا د جوار وږي یا د غنم وږي یا د بل څه هغه شنه دي او اوش لګي هغه اوش هغه خوري دي نو هغه خلک ورته دا خو دغه سو اخلام دا خو دا خو خوب ګډو خوږمونږ موږ په دې نه پوهېږو هغه سړی چې کوم خلاص شو هغه ته نه ما تو سړی معلوم دی په جیل کې هغه ډېر ښه تعبیر ورکوي خو ما له اجازت راکړئ چې ورشم بادشاہ ته ورشه هغه راغی بادشاہ هغه ورته خوب نه یوسف علیه السلام ورته خوب تعبیر وکړ چې په تاسو باندې دا و شنې غټې غواګانې دا چې کوم دی ښه کلونه دي په دې کې به تاسو ډېر پسنو به وګټئ دا و ټپې غواګانې دا هغه خاصالي ده دا و وږي شنه دا هغه ده یعنی آبادی ده او دا وچ وږي دا هغه خاصالي ده تا به هغه وخوري او چل ورته وخور چې داسې وکړئ داسې وکړئ هغه تاسو پرون سبق لوستلی چې بادشاہ ته بادشاہ دا خو عجیبه انسان دی دې خو جیل کې نه پکار دا مال راولی چې هغه را لاړو په دغه ورته نه ته خو نو زما زما سپاهي دي وشي ځکه په ما تهمت دی زه عام سړی نه ځم پیغمبر یم که دغه تهمت په ما وي زما مطر نه شي خوړېدی نو خیر هغه اخد را وته وی چې نه معلوم عالم قدم منسو موږ دا نه بده خبرم نه او هغه خد الان خاص انا ود ان نفسي ود نو لم صادقي هغه ګناګار نه د ګناګار په ځان اقرار کوم خیر دو جیل نه راوسته شه بادشاہ ته د غدار کوم چې غدار اکن بیا د ما مناسب او غدار اکا چې غدري مالی ده د دې باندې پوهه مې حفظ علیم نو دا یې صدر ما دغه مرحله وه پنځه مرحله بیا شروع شوه د آیت نمبر 57 غلمه کټامنه د 58 چیرونه رااله لس رااله یو پاتې شه نو هغې ته یې وایي چې هغې ته یې وایي تعارف ورته وکړو ځان ورته ونه خو هغې ورته موږ د یعقوب پیغمبر زامن یو وي زمونږ موږ دولس رونه خو یو شرم خوړلی او بل چې کوم پلار نه پرېږدي موږ سره یریږي چې دی به دی به رک شي تاته حفاظت به ونه کړی شي خیر دوه تا ټیک ده وي که رښتیا وایه که نه نو دا ورور به ځان سره مخکې راولي کرام نه اوسه نو بیا وګرئ ما ته خوا ته نه راځي ښه نو هغه یې راغلي پلار ته نو پلار ته قسم ورکړی دی ارور ورسره کړی دی اوس د هغې نه مخکې دا شپږم دغه دی د څه ورته وایي پړک ورته مو ووایو څو کسه شپږم مرحله هم ووایه دا تر آیت نمبر 98 پورې دا تقریبا صدیر شایتونه دی ولما دخلوا على یوسف هر داخل شو دی ارونه ټول یو لسواړه هر داخل شو دی په یوسف علیه السلام باندې آوایلې زه ورکو یوسف علیه السلام ځان څخه هغه خپل ورور ته بنیامین ته څوک وایي چې کمرې وویشلې دوه به یو کمره کې اوده شي نو هغه لس خو په پنځو کمرو کې د هېواد پاتې شو هغه څوک وایي چې کینئ دوه کسان کینئ او ډوډۍ ته نو د هېواد پاتې شو نو یوسف علیہ السلام راغ او ته دې چې تو دی واده پاس شو یو مې اول زون یو بخامه د دوه دوونو یو ونغه ته چې ګورم نه خو داتې کار نه ته کشر وي په کاردار چې ته دې مشر کې وکسي واده شو کنه نغه په جراشتر نو خلای هاوی کاش د مارور وې کنه یو به تار وکښو دې وای چې وکښو شرم خور دې نه کاغه نه کاش د مارور وې نو ما سره دې کمره کې وسو دې شو یا ما سره وروړه خو دوه خبرې نه یوسف سره ما ته زستا ورې ما دا اوس هغه نور مسله شروع شوه دا اوس ولما دخلوا على يوسف هر کله داخلي دارونه په یوسف سره ما یو لسوړه آوایله زاور کوي یوسف سره ما ځان څخه روغ خپل دایې خپل یو تر کمره کې وسو شو او وی قال وی انی انا اخوك زستا ورې ما چې کاش د مارور وینو نو دو ته چې کزستار وی وای دا وړي رخي خو خپل روح خپلینو ته مې مارو خو هغه خپل کنه وینا د سارو مخه نو بیا ته د خپل کیسې وکړي چې ما ته ډېر دلونه کړې کښره هغه ته فلا ته ته مخ مخه پکې په چې دې کوم کی خیر ما ته هم کړتار هم خیر خیر هیڅ هم نشته پروا ما کوم فلم ما جهادم هر چې تیار کړل بیا د په سامان دې سره جال ثقاته دې ته خ خیال کوي خام دې دا کوم مثلا بل شاند اوسه وې کی خدا د جال فایل سوق دې ته جال فایل چې کوم دې الله دې ها وې خې پچا باندې دې تعلقه یا په یوسف پر ځام یاد بنو کرم خو فایل اصل چې حقيقي الله دې ها کی خدا لوخه دو بو فراخ دې اخي په بار درو خپل کې ضرور دی یوسف علی السلام کې ثم اذن مواذن بیا اعلان کوي اعلان کوم کې ایا تول غیر او قافری والا انکم لسارقون یغن تاسو غلا ګرځي امام ابن هیرن له ورځې سره راغې به ما خوب لید د بانګ واما هاه ته وی ویتان ولات کټ کی تر ولات کټ کی بیا بل کس راغې وی زه بانګ وایم خوب کې وی ته حج لسې خلکو دا څنګه چل دی وی هغه د یو د شکل نه پاتې غل دی نو په دې یاد په دې یاد به قیاس کړم هغه بل چې کومه ښه سړی ښکارم په هغه مې قیاس کړ په هغه باندې به سورت حج په آیات باندې چې وأذن في الناس يأتوك يا اذن بين هذه بين هذه تو حج حج دفر لان کمرہ سر حج کے حیات تو خبر بس سب دکم نخریبا سب سو شو اتا تایسم وذن في الناس بالحج اتو رجالا اذن في النداء اذان بك اعلانك ندی با نقیاس قبل کتاب حج لذین عجیبه دی خوبونه عجیبه دنیا دا ابن سیرین لسکا سراغه وی خوب میولی دا وی دا کٹ لانده می ور بلیگی وی لمنه که کوتا درا گردیگی آقا چی لارا وی خود خام سامان تیو باید چه سامان او باسا کوتا را گرده بیاسا میاشی باید بل سر را گلی آقا تا ای خوب میولی دا کٹ لانده می ور بلیگی ویورسی دا کٹ لانده زایدو کن آلتا خزانه دا چه وقت دیده سن چلو کم هغه ویغه یو په اوړي کې ورلیدم اوړي کې ور خو غم دی نو ما دې کوټه دې خره راوړې ا دې په جیم کې اور چې کوم راغو رحمت ته کنه اور بلیدا نیام راو د اپریدیانو انو هغه یو وی او وی په نو په جنت کې خور ته ګرمي کې خا انا دا اور په جیم کې نعمت خاره کنه باید نو باندې کابل خدای بچو کتلې او برابر به شي پکې باید یو وی وځي په مزو کې خپل ځان یو ور په تاریخه ګرمه وي واذن ثم اذن او مؤذن به اعلان کوي اعلان کوم کې کافل اورم تقین یقین تاسو یې غلا ګر قالو دې واقبلوا خاموشو په دیوانه وی به ماذا تفقدون سشل لټوي تاسو قالوا نفقد سواء الملك لټو مونږه اوګه د بادشاہ اوګه د پیمانی شری وصلت ثقه ای خدا دلته سواد شی یو ده دته پر راغه اته کله کله شی یوی خو په یو حیثیت باندې هغه یو وي په بل حیثیت دغه د بادشاه د اوبو څکو لوښی وو خو د بادشاه هم طریقه دا دی چې یو شی سره د استعمال کړي نو بیا هغه لرکوي وایي دې کې جراثیم به شي یا دا زوړ شو نه به واخلي لکه بعد خلک داسې د هرې شپې ته جدا دبلستانه چي یو دې کې جراثیم راغلي دي دارنګې دغه د اوبو څکو لوښی خو دا هغه بیا متروک کړو بادشاه نو په دې باندې به پیمانې کولې نو په هغه حساب باندې سقایه وه چې ده په اعتبار د ماکانه چې مخکې دا سقایه وه دلته په اعتبار د حاضر ورته وایي سوا وې د لټو مونږه اوږې د بادشاه اوږې او پیمانه څنګه په ملک کې د نور مرغونو خرد سوابه کې پیمانه اوس نشته پای کې به شپږ نیم مانه غنم راتله نو چې شپږ اوږې به وژنه به یو مانو تقریبا او اوږې کې به څلور کوړي راتله کوړي نو کوړي کې به تقریبا یو نیم سیر غنم به پکې راتله کوړی او یو اوږې او هغې به پیمانې به خلکو کولې ځکه دا تلې ملې ډېرې نه وې هغه وخت کې دا اوس خو تللي دي قالو الی نقد یو کس دی شاه منصوره نقه دا زړه زړې خبرې راباسي یو دلې هغه ته وې د یوسف جان ته وایي دا چې اور پکې خلک بلی پکې دا ډوډۍ خوري که نه دې ته پښتو هغه وایي څه وته وایي انګلیش کې کیچنه هغه وته نه ده ای برچی خانه خدا خود پرته ده پختو که ده سوید نو سخه باره ما او ده منده و توی منده و ده پختو بعد لید لکه ده اکثر پختو استم ده دو اما دقر را چمچی تا ده دقر اما کاشوه ادروادی ده ور و اما ور کلاو کن دو اما چه پختو خلط نیره نی پختو خلط میگی دیر دیاتا دیر پا کمیس را منگا پیپنای وی پیپنای آچا با دی کپرو نوری ویلی ا پر توک دبا مون سوې څه شه ده یز نو څنګه ام قالو دې نه پدو لټو مونږه لوګه د بادشاه ار پردا چا چراتلو کې په لوګ چا دا شی وخو هغه پر بار دوخ دې اده پدې دې مواره ما قالو وې دې تل قسم په الله لقد علمتم پتک څه پوي تاسو مونږ نه راغلي دې پر چې فساد وکړم کې خلا خو فساد دی مونږ فساد له نورو مونږ خپل کار راغلو اما کونا سارقین ان یو غلاګر قالو دې دې یوسف پرځن دې سپایانو فما جزا اوس سزا به د غل کچری تاسو درو جن کچر وسه ملاو شه بیا وسی ستاسو قانون سوې دغه یوسف د یوسف پرځن قانون سوې د یعقوب پرځن ایک خدا و چه غلب بیا دا غصری غلامو چه جانو بغلا کردوان لیکن یوسف علیہ السلامو پا دی ترکا بانه که پوپو بوتلو پل کورتا پوپوی پیڑی را میرا بانو امینو بیو سرده کل کل دا امینو زیاد امینو سرده نقصان دورا سی کل چه دمور مرا شد یوسف علیہ السلامو نو پوپوی و تاسو تا ترور و ایموتا پوپوی اپ پوپوی دا مال را کن نو یاکوب علیہ السلام رو خورتا دا بوی دا چې بوی ته نو بیا یو یعقوب السلام کله هغه نه مینه ورسره ډېر زیاته ور په یو ورځ دوه بار لاړ دا راکړه هغه ته نه ورکوم دا تا ما راکړې وایي نه دی بیا هم زما ګزاره نه کېدي دنه بغیره نو خیر هغې وایي دا قد ورې نو نو هغې ورته جامې بدلې کړې د کمیز د لاندې ورته خپله ډوپټه پټه کړه د لاندې ورته جام واچوله چې دی راوسه دا ته لیکي په طریقه د قرآن کې نشته کېدی چې ټیکي کېدی نه ټیکه خو یو واقع سره لګي وم تقریبا ځکه د رسو آیاتونه را دي دا شانتې نو چې رایه وسته دا ور پهرا دغه زما نه غلا کړې ده وایي نه وایي زما ډوپټه نشته ده راوړې ده وایي نه یې راوړې دیو ځې لټوم چې یو کاتو وایي دا ده که نه نو یې بوی ته بیا ځان سره دا زما دغه دی زما غل دی نو د یوسف یعقوب السلام په شریعت کې د غل سزا دا وه چې غلا به سره برامن شو نو هغه به دغه غلام دغه چا نه چې به غلا کړې وه ا د بادشاہ سزا دا و چې ډبل جرمانه په لګو سره سو سپیر به وراو ا زمونږ دا سزا دا چې په دې کې لاس کټ کې جو ګوان په پیش وګړه غشې چې دا غي په عادت شوی ښه کې په دې په لار کې وشه کېد دا چې اوړ ښه ها هغه باندې سزا دا غنیشته او ته په عادت نه کړم چې په دروازه کولا و راغ ته هم بیا نشته دوی موږ دې دروازه بند ساتي چې دروازه کولا و غل راغ چې اوړ دا غل که اونی ویشه آقا سا برامد ششه آقا نلاز نیشه کرد که پی اسلام که اگه تا دخپل شیف پاید دخپل نو کرنو تو لاره که رو تا ایخو و خیره قالو اوه دی جدا صدا ده غل آقا چی همون ده شغشه پس آمان ده آقا که و جدا مغا با ده آقا سزایی بدلا بی اپا پکنی ولی که گیم کذاک ده کرنگی صدا ورکو منگا ظالمانو تا زم قانون ده زم ده پلار ده ده پبادا بی اویات ایما نو شروع کرا پس آمان درونو بانه مخ که ده مخ که ولو که ولی دی پا مخونو بانه اثرات ده توی چه غلق کاری ده کورا ده گناه اثاری خواه چه گناه ده که کنا پی مخ بس خواه اثار را دی بدرنگی گوا اچه نیکی که اغا اثار بین پا مخ بانه خواه کی گی خکوله مخ بانه خکوله کی گی نو چونکه ای خو ده پلار تا دو کی کرده بی درو د قتل اراده کړی وه دو دروغ وی ډیر زیاته دی په مخ باندې هغه کراحت کرخونه کې وه نو شروع دی نه وکړه قبل یغاهی دا بنیامین خو پاک وو هغه پړه کېده لکه د خپل ورور په شان دی او مخ کې ده سامان درو د یوسف علیه السلام نه ثم استخرجها بیا را وباسه دا روخې د بار درو ده کدار کتنا لیو سب دک کریں گے تدبیر کرم کے پاس لیو سب بیدتی ہو اکا دکا نہ آئیں کل مالا حرام شارتون یک تنسو ہا اکا دکا دلی ملا دلی ملا شا دلی دلی پکار رہے اکون لکھو دی پائی کا دخری کس پائی دلی دلی پکار رسا آو دورس خات ور دلی ملا شا تا دورس خات اکا اور چل نو کرے مانگو چل کا ہوا وا چل سو کئی چل سو کئی چل خو کمزوره کوي که نه نو الله کمزوره ده هیله تاسو لوستي په سورت یوسف په سورت 98 کې لا تزن حیلة ولا تزن سبیلا نو توان لري د چل د خلاصولو د ځانه نو چل کمزوره کوي که زورور کوي نو الله چل کوي دا الله چل نه کوي دا ولا د ارور پاتې کوو یو تدبیر کوم د کرنې او خپل ارور بل ګوره هغه چل چې تاسو کوم کوي مولیانو نو هغه تا هغه څه دپاره کوي دې دپاره کوي چې ما لتحلیل ما حله الله که لتحلیل ما حرمه الله وایه ده تاسو چې چل کوئ کوم دپاره د حلالولو دغه څه چې حرام حلال دی هغه دپاره حلالولو چې هغه حرام وي نو که حرام ته په حرام ور هیله وکړئ خو حلالېږي نه که نه نو هغه ته چې کوم هیله کوي خو دا حرامه پردی مال دی او په چل باندې ته خورې او دارور ده پارک پارک آقا چل و یوسف برسه کرم نو که کرم پارک نو دا آقا دارور پاتی کل علالو که نار آرام وایه علالو که نه قبل الله و تاویلو که ما دا تدبیر کرو مطلب یوسف برسه پارک دارو خیخی اومی که نه خو الله و لرکی اویل اچولی چی با داتو که دجاله سی که دجاله فایل چی کم ده مو یوسف برسه ما قصده شو دا آقا نو کران ما قصده و ار یو جو خو الله ولا پرکه چوری چې دلوخه د دې الک پدغه دا ولې کیدا چې دا کشرن اکثر خدمت کوي نو دا کو بوم باندې دی بولا پدغه لوخه بیا بوم را لري دا پردا نو دی وای چالو شو کله وای وګوره سور سواد کې چې راځي چې خود بیا دې کا دوی ختم فدری به وونی سا پا خپل لاس که یو جنبک رلخ رو او اداخ بی بی دکار تا که ایوب علیه السلام چی داغت چی بیمار شو ایوب علیه السلام کنا ایوب علیه السلام کنا نو خدی چرتا و کار کرو چرت پا لار بانسو که شیطان ناسو آقا سا خبر کرده و دیو تاوی زماد خوان علاجو که آقای مالا با تا داد آراری و خپل ویخت برا کن آقای بی نزد خونش خوان نمو تا پوز کن نو آقا تا چی بینا آقا دیر غصه شد ای به سنتا غیر مرن سا خبر ولی کردی اکا ده خشو من کسان ده با تحصل لختی واما نو آجی خشو چون که اقام مظلوم و او ده مظلوم و دخوا غیرت کرو انو الله و تایی چه خود بیادی که دویستان پلاس که و جنبا که و جارو آل اصر لختو آده ده پیوه وستا آقا اکسان بپوره چی اکا ده که معلوم شد وایا التا که اگه امیر دی خوز امر دی الله یو اخلم بیای فدر بی دام امر دی ولا تا دام امر دی تو دا امر تا هیله وای الله کم کاغا اگه نکوره گناه گیره دا تا جوڑه تا تا چاویری چه دا یتیم مال په من شو تورلو زیاتو تا چا دی کنه تا چا امر کړی دی بس دی له خو بس ما ته وی چې پای دی یخون لکه د خری که پای بس دی سکی کاراری کارام یار څه خوري کدار کتنا لیو صفا ختم شده ایلی میره بخواه با مره با پروتو الان که حدیث کرا دی اصل و بل جنازه مره شا زر جنازه کوئی تر چه کبر پوری دقا چه جور شا لس منده ایشل منده که گنتا که نیمه که زر دپا کوئی زر جنازه کوئی جنازه وشی اصل و بل دپا نه زر ورائی که نیک سڑی یک پل منزل تورا تیم اگه گاندی چه سادو گونه کشی نو دای بهی خیور ایره اسخات کن نو مره پرو دای به چورده چورده او ایله صحابی تا شه ایله صحابی ایله کم نه صحابی شه کدار که نالی و سپا کارها با خرق آری جمله راست با خدا تزویر هلاک که رواست خرق از معاملی که ٹک تاکه چه لز روپه این لز روار که دانا چه لز کسان او چور لواه ها دا از روپه دا واقع دا لز روشه دست بو که تا نو خلق نشه دو که کوله اللہ دو که که دیوان دا اللہ که کارها با خلق آری جمله راست خلق سر معاملی پاکی که چه لز روی لز روار که دان چه یو زر روپه پچاپی پر لز کسو چور ها دا لز روالا ام نو با خدا تزویر و حیلہ که اللہ سر دروغ از چل ولو لکه کدار که نالی یوسف دا کرنگه تدبیر کرا مگر پار یوسف علیہ السلام نو دا یوسف علیہ السلام چی نیولی وخبرو پا قانون دا بادشاہ دا مصر که دا قانون دا غنو الا انشاءاللہ مگر کدار خوخش دا اللہ جو اللہ بکڑے بل ترکم خیر نرفو در آیات منشا پورتاکو مدرجی چار شوار ستا درجی چتی پس بانے قرآن با ان اللہ رفو بیادر کتاب اقوامانا و دو بیا خرین تا پیغمبرم در جیم پدا غبانی و چطه دی آستاد در جیم و چطه دی چطه اللہ کتاب بیان کن و پاک کلی دی علم علیم تا پا داری و خوان دی علم پو ازار تی ار تره دی اللہ دی علم دی اللہ علم نسلگی لان اللہ و لور کرده اللہ پویا کرده خو پورا علم خو اللہ آسانه قالوی دی این یسر که داوت پختانو و غشال دی دی وای چې مشر غل دی د پلار غل مړه دغه دی غل دی د رور غل دی وای دی این یا سره کچا د غلا کړی دا یقین غلا کړو د رور مخ کې یوسف اسلام ولار دی هغه دغه وای د رور غل هغه کمیس یاد کړ هغه دوپټه یاد کړ د ترور غل فاتر پټه کړ یوسف اسلام دا خبر په خبره کې غاګه ونه کړی د بیمانه بیمانانو غلطا ته یې پلار نام ورکړو تا که ظالمان تاسو ته مونږ ته ماته دا کوي ولم يبدي لهما اخار نکړه دی دا خبره دا د لوی خلکو کاری دی مخامخ سره ملامت کوي دله سره مخامخ سره ملامت کوي نر سره چې اندې وته کپر کپو یې کوي به یواز وي لکه دا کار دا څه کړ دا بیا مکو او بیا غره به د خلکو مخه شرمې تا ګور دا کار کو بلته وي خو نر سره په امره هنرانه نو ورته اخار نه کوي نو کار پړې کوي چې اندو شرم کارانه تا ډیر بدتر درجه وای سور خراب خلک چې غلا روانه تاسو کړی دی هغه تا ته پته چې په پو بکم کار کو ته په ما اوسم را دی هغه والله عالم بما تصفون الله پور په ما تاسو بیان کړم وای دی و یا غلا دی او وزیر صاحب عزیز د وزیر لقب دی وای دی و وزیر صاحب ان له ابن یکن د پلار شیخان کبیره بوډا زوړ هغه به مړ شي ښه کدی لاړ نشم فخود اخذنا مكانه ونسا يوتنزنگنا پزاد بانده انا نراغم المصدين مغوين تا نیکان گورا چه نی پیجن نیک وطا وی یا چه پیجن ده نسوی وطا غل ده وی غلو دارو رین ادن چه نی پیجنی وی نیکه چه القرآن دیر آغلا ما گوارت نر آغلا ما ویدا دی چارت داگه که دمائی ملگره وام حجی ایوب غالبان کاج یوسفو دیگه کیسه خانه که ویغه سره دغه دا عادت چې په ولاره بتن ما ملګرو ته په 15 منټه لاړ شه د خپل لړ می غواړم چې باندې لاړ شه وای چې به روډه به نه کله غواړې چې دې نه نشم ته بیا په زور خلک زاره یو زما خو نه ده شي انا نه کنه نو هغه به دا خامخه 15 منټه ته اوسه یو سره ملاقات لړ نه چا ضروري څه پوس کو د خدو اچل مګر خدو راځي غریبانان چې په دې ډول چا په دا غیبر اغلی چرته وینا به د ودونو یاد سم ا دې به څار کې ګنټه به کینې نو به تا چې مګر چا اوس کې کنه بس بیا واپس کړته دي بیا به نور کورن ته نه دي ولا ما خام کې بي دي بیا وډوډای به مخري خامخه الګه پرې چې خپل کار راغته ته وي چې خادي دراشه بس ټیک واخا کتیار چې اوس کا په کړه وای چې ما باندې اوس کو نو اوس کو په وګړه د مینتون لري چې مدنس کما ته وای نه ته وېس کې نو دا دې اته ولې کې بیا نو شیخ رحمت الله علیه با خامخه ته مل ګرته هغه شیخ وزرا له مغه سره وې دې کې ګورم نو اوس یو دغه راغې او ملک سیب راغې دې دې دغه ما ته به څنګه چرته دې ما ته چې کوارت ته او سوې ما چې شورا سوره سوره من خبر ما خبر پنځه پیر نمبر هوا تا مې دا مالک ته په بریټ بریټ دې او ته ما چې وته ځوان نه مې دا پنځه پیران خپل کا پیران دي ویغه وو دوه کاندار ما ته کوم هغه ته کتل چې دا ته پاگل دی خو ما هغه ته سره کړو چې هغه مو کوته هغه مو خپه و او دغه ته پوت دوه کاندار چې ولې کا پیران دي ویو دی ان باندې اغه اولیا نه مانی وی څنګه نه مانی وای چې یسوم نشی کوله اولیا خارته کول شي ا یسوم یغه اته چې کې دې چې هغه مشرقي نه هغه مشرق غټ کافر هغه مشر دی ا شیخ ما ته بو هما ته چې کا ته نه ویږي ته ساده سره هغه دې دا ډیر خراب خلک پنځه دی انا دې دا نه مانی هما ته غږ نه کوم ا دغه دا چې سپی بچیا دا غپلار پنځه دی دا انو وی په جړا شه زما په کې نه ځه یمو ته تا تا ته لیدلې دي بیا کله زما مکه دا خبرې کړې کېنه مما مکه دا خبرې کړې نو دا پلار دې دار هغه مشر دا وخبو ته خو نیک سره چې نه پیژنو دې نیک سره چې پیژندې نو دا هغه دا خو دې خراب خلک دي په کویت کې ما خبرې کولې نو د موږ یو افغانې وزیر نو نو نه ته اوس مې یاد خسر وړې دا تر ورغه ما نو ما ته اوزل وای چې یاره خبر وکم نو ما وکړ کنه وی یار نه کوم خفه به شم ول خفه کیږم وی نه نو خفه به نه خفه کیږم خیر ما وای دوا چې وی وی ما ته یې در ختیا د پنچوریان وای چې خور ضرور پر جای ده نو ما او خنده ده ما دا چا وی وی دا ما ورده ما نه چا نه ورده مولانا وی یاو ما کوم را مولا وی دلته کې ده نو ما له چیر باندې لګه ته سورته بني سر ولا تق مال الله كبير ان السماء والارض والبصر ابي يقول اولئك كان مسؤولا ده ما تقول لك ما يقول الظلم مكو ما تا داتوي دي اجي دو توي لا نغوت تاغت توي دو تا دما خبرك لو كان غوت دافر دي خورت نكاك جمع داولي كنو اغت خفاش انا بل را ما تا يلو ما انا خفاش تاغت ولي نموت تا ما تا ويد ما بخود تا پوسكو نو دا حسابي ان نراك من المحسنين دا بداي اثر په مخ باندې ښکاري کته دې دې دا ته یاد مخکم تیر شوی دی دا ته یاد مخکم تیر شوی په دې صورت کې چې آیت نمبر 36 ان نراك من المحسنين هغه کېدان وي موږ وینو تا نیک سره نیکی کې په مخ باندې نیکی اثر راځي خو لکه کې عجیب دي کې دا مخ باندې باندې د خام مخبل جوړي خوله له کې بدرنګي کې به ان نراک موږ وینو تا نه قانونا قال معاذ الله و یوسف په ناغم په الله سلام اند دې خبر چې او نسما بل څوک مگر نسم باغ اوس چې مونډله موږ آتا سامان خپل هغه څخه او دې یوسف علیه السلام ولی وینه چې او دا موږ دا چل کړو دا ته الله ویل چې دا الله کوم باندې چلی کنه چې وای مو آتا ان کوم ما بل سکونی سه ان یقینا موږ په دا وخت کې ظالمان به یو په لمه ته یاسو منو کله چې نه امید شو دارونه ده یوسف علی السلام نه یا درو د خلاصېدونه خلاصونه جیان ځان د جرګه ماره لاړه سیټ ته نو قال کبیر وی مشر دی مشر یا په اعتبار د عمر یا په اعتبار د اوخیارتیا کله کله کشر چې مشر شي کشر اوخیار مشر مشر مشر ورته مشر یا په اعتبار د سن د سینه چې عمر ډیرو یا په اعتبار د عقل چې عقل ډیرو وی علم تعلم آتا نه پوهه انا باغم قد زنګ په کلي کې سلور ناکش روخ یارو محمد عثمان لالا مثال به وی ورور دا پوه دی لکه ګڼه ورور ته به وار شي یویله لالا ته به لاړ شي ګوړله او کاکا ته به دا چلو کې پلار ته وی زه به چا حیرانم روخ یارو کاله کبیر ما خدای نه پیژنې ته محمد کمر پیژنې وی مشر دی یا په اعتبار د عمر یا په اعتبار د عقل آتا نه پوه نابا کوم چې کوم پلار ستاسو یقین اغسطی علیکم منکم په کارو والا را د پاره چې کلکه وعده موسکن کلکه وعده د الله چې دې به راولو امن من قبل مخکم تاسو نه وعده اغسطو په هغه کې چې زیاتې کړو تا په یوسف علیه السلام تاسو هغه ورته وویل چې چرم ونخري تاسو زیاتې وکړم نو فلن ابرخ الارض نو همیشه به په دې مصر کې یعنی نه به خدا مصر نه تر دې بل چې اجازت کې ما ته پلار دما یا پسرو کې الله دما یا به مړ شم هغه پلار و چې را بیا به زم نه خم وهو خیر الحاکمین او دا الله غره د فیصله کوم کنه ورشي واپس لاړ شي پلار ته ووایه وته او بابا جی نه ابن کسره کړه ان اخونا ونویم استاذ غلا کړه مطلب دا دی یا گناه ستا دیاد دیاد مور دی زنگ مور خخطا مو خلق پیدا شده این امنا که ترکا یکن زوی ستا غلا کرده و ما شاید نه منگا بیان نکو مگر پا آبان چه منگا پوی پاقی بانده زنگ مخ که کرده جی و ما کن نه اکتوائی چهر تاز با بچ کرو کنا نو زنگ منگ سقا منگ نه پتا کرده که و ما کن نه نیو منگا ده حالت ده پتو نگا بانی کونگی منگ سپا تا پتا کرده وسأل القرية تپوس کده د کله کله خبر په هغه د مذهب باندې اوس تپوس کله کله خکري خو دیوال نه یا کوټی وی ان تو دیوال نه تپوس کا نه کله هر وسأل اهل القرية تپوس کده کلی والاونه هغه نه څوک ته ولګه چې وون پای کې څوک لري ته تپوي ا تپوس کاپری والاونه هغه څنګه فکر غلیو اګه ته وایي دغه مشوره خبره کله کله پاز مذهبي عائشه بيبي وايي چې کله زما پلار یواد په خبر کې په نبی اسلام کله یواد و نو زه به تلم بې پردې پردې مطلب چې ښځه په کور کې کوم پرده کوي که نه لکه پوره حجاب به مې نه وکړی نو چې کله زما پلار ورسره خښ شو نو بیا نو زه به تلم ځکه زما وروڼه به راورسه خو نشو راتلی وروڼه زما محرم و چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ورسره دفن شو هغه کې نو بیا زه چې زما په پرده کې زما حیا حیا امن عمره نو خلک ګور به ښکار کړم ورته چې ما ته به ګوري د الله بنده څه غلطې خبرې کوي د دوو ګزونو د یو سړي نظر راوځي نو په دې کپړې بیا خو هر څه به امړي ته بیا تم بیا تا دا کونه هنر ته بیا ویني ښځه بالکل بیا م بیا دلته په حیا من آل عمر حیا د عمر دکه مخکې عمر آل خو نشه راتلی خود هغه بچی نوسی برازی دای دوی زه پرده کردم حجاب کردم شیخ رحمت الله علیه وی راتلم وی یو دکاندار دی هغه ته زنګ د کلی یو خان و هغه زما سخت دشمن وی وی ته ولاړ چې ولیدم نو یوه ته وایي چې پلانکي خان هغه جان خان بابا یاره خلک عجیبه خلک را پیدا شوی دی اولیا نه مري وایي دی څه نه ویني ه دې څه نشي کولی ما خود پلان کې خپل زوی به پلان کې خان مور مې بوتله با پیر بابا رحم بوتله اٹک بابا رحم بوتله ابک بابا رحم بوتله بادر بابا رحم بوتله پنځه شپه کې یاد کړم اې دا خلک وایي شیخ وایي ما جنه دي برابر وم شیخ وایي ما ته ډېر نرمي کول مشر وم ما جنه خو برابر ته حد نه وته وی ما وی چې زه خبر خلاق ما دکاندار ته پلان کې خان هغه چې مولاتم وی ما ته چې یو ښځه په اجدر کې بربنډه وګرځي که نه ټول خلکو ته وګوري هغه ښځه چې کوم دا د کور پرېښودم هغه چې هغه خو رنډای ما چې د خان کا هغه ښځه رنډای ده وی ها خان ما ته یې خان خبره یا به دا منې چې مړي نه ویني او یا با داوا چې چې مړ وینې ساخ دغه ټول مړ لیدلې ښه اوس به دا مسله ټیکی کړي دی وي هغه ډېر ما سره جنګ کول شیخو ضرور سړی وم خان زنګ دی کلو خانان غریبانان دي لکه سینی ډېر اکثر یا شکر دا هلته ځمکې هم لږې دي کان لږې لږې نو هغه خانان قدرت عیاش خونه کې خپل ځمکه بیا اکثر پردو نو کرا کې ډېر کم خانان چې ځمکې لري نو هغه شیخ ورته وی چې خان کاکا ما تا ډېر زیات کړی خو ته ډېر غلط خبرې کوې اوس به دا دوه خبرې منې یا به چې ستا قدر ټول لیدلې د پیر بابا سترګې په ډېرو نیک سړی وم اوس ور خوږ بدماشان نور نه وو هغه ټول د ښځه کتلې لاندې باندې نه ابک بابا ځان خوږ شه که بدماشان نور خلک وو دا دنګې نو یا به دا منې یا به دا منې نو دی وایي وایي دکه مړو ته ښکاري کوم ځای ښکاري چې ښکاري ورته بیا ورته ښځه توله سره چې هرته له ویني یو حیاناک سړی وو یا دې قبر له ورځي نه بیا دوی قبرونه له ځي ځان کونه ورته ښي بابا ته اذان ورته ښي اوس القریه تپوس که د کلي والو نه دا دا دل بیا ساتی ښه تپوس که د کلي نه نه وسل اهل که دارنګې حیا من آل عمر دا ده ښه حیا من آل عمر حیا مال راځي د عمر د بچو نه نسو نه چې به راځي د پوره دغه کېدم حجاب کېدم وسل القریه تپوس که د قافلې والو د کلي والو نه هغه چې موږ مونږ پاکې مصر کې ورغیر تپوس که د قافلې والا هغه نه چې راغلي وو مونږ په هغې کې یقین مونږ رښتینې قاله وی یعقوب علیه السلام نه داسې نه در ووایه بل سور لکم انفسکم ابرن بس ښایسته کړې ستاسو پر نفسونو ستاسو دا کار چې روکه که نو لکه د یوسف نو و صبر جبیل نو کار د مال صبر ښایسته قریب دی الله چې راتلب وکړي ما ته رابولي ما ته دي ټوله به انو یقین دا الله مو دا الله پوه حکمت والی ګور لږ مخکې وروسته ورشي یو آیات یم دا قسم آیاتو هم دا قسم آیاتو آیت نمبر 18 والته رښتیا وه وجاو راتلو کړی په کمیز یوسف باندې راوړه کمیز یوسف علیه السلام بدامین کدوین په وینه لګېدل دروځنه وی یعقوب نه داسې نه تاسو وایې چې شرم خوړی بلکه خسته کړی تاسو دا کار د رکول نو صبر اکه خبره وه هغه ځای خو ټیک وه دې ځای کې ټیک نه وه دې غرونه غرونه په رښتیا باندې وه خو د یعقوب علیه السلام دلته هم چالو کړه ولې مې غیب شته نه وه تا کلمې غیب نه پوه شو دی خو ټیک وی پوه شې نو ته قاله یعقوب نه داسې نه ده بل صبر لکم ابرن بلکه ستا کړی ستاسو پر نفسونو ستاسو دا کار چې روکه که نو سب کار دما دے فامری صبر نو کار دما دے صبر ښایسته قریب دی الله چې راتله رابولي دی ټول ما ته دای ولې وی دای قیاس وکړه دغه په خوب باندې چې دولس ستوري دي او نور سپوږمۍ دي نو دا هغه قیاس دی چې دلته به درجه لاړ اړونو کې به یو نه کمی دا به ټول ژوندي دا ځکه وی زر دی چې رابولي ما ته دی ټول الله سر د یوسفه انه یقین دا الله هم د الله په حکمت ول ذات دی او هغه وخت د دینه په سړی چې غم راشي بیا وایي چې سیټ ته شوې او هغه وخت د دینه سیټ ته راوایي وا اسفه وا افسوس په یوسف باندې کله کله داسې وشي چې تیر غم سړي ته په نوي غم ښکاره شي په ان الحزن بالحزن یزید پوه شې او کله کله یو شی چې بل وي هغه ورته یاد شي ورته یاد شي یوسف هم چې داسې انچل خو اوس تم شو یا سپا واب سوزما په یوسف باندې وب د عینا وو اسپینې شې سترګې ده د خفګان نه نو دیو ډک د غم نه قال وی دی تالله قسم په الله تبتو یعنی لا تبتو همیشه به ته چې یادې به یوسف تر دې پورې چې شي ته تش غم یا شي ته د الله کړي نو بابا دا څه کوې ایره کړه څلوي خر و یوسف وشه ته بیا به یادې نو قال یعقوب علیه السلام انما اشکو یقینا سر شکایش کی معنی شکایش کو معنی ښکار کول زه یقین زه ښکار کوم خپل درد و حزن یو غم بس هغه چې د هغې نه معلومه سبب او حزن چې سبب معلوم ز در دخ کار کوم درد و غم الله تا یو شکایت الی الله را جایز یو شکایت من الله را ناجایز یو ی الله ما ته دلیل ماله ما ته نور چل نشته ماله مال د غمون تقریبا دا ناروا ده ابل الله خپل غم خارو جی الله ما بندا دادی دا راسر دا جایز دی وعلم من الله دال اپویم دال در طرف من در طرف از الله نه ما پا بانج تاس پی نپوی گئیم یا بنی لار شئی بچ او بچو لار شئی پا تاستا سو یوسف نو تلاشو کئی یوسف آدرور داغا اولاد ہوئی یو تحسوس دے یو تجسوس دے تجسوس دے بل وقتار نکولا تحسوس چکم دا جائز دے تبینم جائز دے ولا تیأسوا من روح الله امو نا امید کئی دا میرا وانتیا دا اللہ نا یوسف هغه ته پته دی به ژوندی دی به مري نه تر څو پورې چې ده ته هغه وده نه وي معلوم شوي درونه دغه تابعدار شوي دي انه شان د الله میروح الله نه نه امیده کېږي د مهربانتیا د الله مګر کوم کافران فلما دخلو کړه چې داخل شوي راله بیا اوس یې سړیتوب زده کړی دی چې پښتون لږ برابر شي کنه دغه سړیتوب راشي تور اکړ خانان وو اوس پکې جدید راغلی ده نو فلما دخلو ورکړه چې راله دی داخل شو سفر زام باوی یا یو راځي او وزیر سیبا مسنا رسته ده منګه تا د کورو ته تکلیف دې تکلیف کیو بادشاہ سلامت راغلی منګه تا ته په پنګ کوټه هغه راوړې په کوم چې خرڅ کړو وی دا د کوټه روپې دیږي نور څه نشته ډېر خراب یو او نر سړی ته چې وکاله ځان جز که کنه دغه تا له ارث کوي ګوره او که لک اکړ خان دی بیا دې خرابوي دیو جان نر سڑی سر بدماشی نے کیا تھا جی کا اچھا بدماشی اگر نرمی نے کہا تھا نرمی براد خراب ہے گورے اگر واکڑ خانی کا رکھے نہ ہر چاہ تو خبر فل طریقی چل قرآن بھی پو یہ عورت لاڑ ماں ویچے ہاں توڑی کے جرنیل تھے وہ تو قوم نہ جھولا ہو وہ نر انسان ہو اور جرنیل ہو پتی نیشنل کے دیکھو کرنے والا جرنیل جڑ کر ہوا کے جرنے سے فل جماعت کے مہاتما بندر شروع کا جنگ مل گرے وہ ویچے اگر بھی اچھا تھا اگر جیل تھرا پس اگر بدماش سڑے ہوئے وہ جیل تھرا ما بند بند کا در تھا پیچھا سب دو دو دن میں آشی بات سرو میں آشی بات راخلا چرا کہ درد کم ہے تو میں جگہ کو بند کرو ہاں ترا رہا یہ بوئت لما پیچھے بوئت لما جماعت تھا خر راجا مارے یہ خر خبر ہو رہی زما دوخ یو خدای دل سر کومه او دا دا جمعه زما په دې کیسه دا خدای ما ته پزوکړه اوی ته کندل شروع وو جمعه کې اوی مزو مې یو زما یو شاګر دا محمد مورو کاله کې راته دل پیندل ښکار وی زنجیر واجو دنه سلوی خسانو خام وی دنه سلوی خسانو ته توړی نه او زنجیر واجو الکته چې په دې کې ګوت اور منډه چې دین دا زنجیر کولاونه کې اغراغه ما ته دې غسل ته پیدا منبر ونیسی دا یو بل راخلای څوک دیوال راخلای ته ډیر پهلوان وي وی زه ټکو سره شاله لاس ما ته چاله خولی ما ته چا څو ویني وی ټول خلک ویني ویني کم وی خیر رپورټ شم وی رپورټ شم نو زه مونږ یو نیولو نه ما ته جرنه جرنه ته خبر نه ته بوله ته کتاب سره دلته ته مولا خبر مولا خبر کله کوم شو ما ته پرې کوم جرنه ته پرې ارده کړه کړخانی خانی ته غک کړه دخلنو وی چې تاڼې دې بودلې مونږه مونږه دواړه زنځورونو کې تړلې په تړو کې دی دغسې مو لاړ دی وی ما چې سیبا سوره ظلم دی مونږ دوه کسان یو ته دی ته په تاسو کسان یې وی مونږه سالوي خو وی دی وی دی دوه وی چا وی دی والو وی ما ته چې سیبا داس کېدی شي ممکنه چې دوه کسان لږ سالوي دا شان وولی شي ما ته ولی مونږ مونږ دنه دنه خو مونږ غږ نشو کولی وی هغه وی ښه ونیسه دا بیا ته زنځورونه واچوله دا ته اتکړی واچو چې زنځور اتکړی نه وي بیا به په دغه باندې تړ په پړو باندې ما جرنې سره چې ګوره دا کې به بدماشي نه کوي ضرور خلک هم کولی غریبي کوي دا طریقې دي نو غریبي شروع کړه اخر ورته بس هغه رو ته دغسې نرم شنو او خیرات ګټه بنګ باندې یقینا الله بدلور کی خیرات کم کو خالہ وی یوسف حال علم تو مے پوے تھا سو پا وان چ چکڑو تا یوسف سرا اور دا سرا دیا دیا تھا کرے چوئی تا گورا داغی نه عذر مدا پیش کی کتاب جاهلانو پوی دی کنه دا نه جذب بدمعشی کوله د نر تری کار داره و کتاب جاهلانو نو نه پوی وینو قالو وی دی ا انک ایت ته لا ته یوسف ای وای دا بل زونه مدا کاغره نو قال انا یوسف ای یوسف ما دا دمارو لقد من الله علی نقن احسان کړی الله په باندې چې خدای پاک دې تر اوسه نو شاندار مَن یتق الله څوک چوری دا الله نه او دا الله حکمونه ومنله او صبر وکړه مشکلاتو کې یقین الله نه بربادی اجر ده نیکانو قالو ایت الله قسم په الله لقد آثرک الله علینا یقین غوره کړی تا الله په موږ باندې یقین موږ یو خطا کار موږ ته معافی وکړه قالو یا یوسف ارسلم لا تثریب علیکم اليوم نشته ملامتیا په تاسو ما معاف کړی سره به سر بمانا ملامتیا مدینی ته به یسر ویلې لکه دې کې به سړی اکثر د دې اوا داسې دغه وه د نمی نمی په ډېره په ځمکه کې بیماری به ډېر وي بیا نبی اسلام د پاره دعا وغوښته چې الله مدام مدینه منوره کړم الله منوره کړم ویوی لا تثریب علیکم اليوم یعنی غلط نوم بدلول چې کوم دی دا د سنت د پیغمبر اسلام نه دی خلکو له به نوم بدلو نبی ورتهم چې غلط مانا بې غلطه موږ دې روانډانو ته وایو چې هلکه رائے وہ ہندو تھا ونڈ جیدا تو ہندو جی دے ہندو ونڈ تو اسلام ونڈ ہی کئی کہنا کار بغیر اسلام کو ہندو میں بغیر ہندوان خپ خوشحال سی وہ دئی خستہ خیر خبر رکھو دیکھو پکیا کہ چاہتا مجاہد نے پیدا کی اوکاس وہ بولے کہ مجاہد نہیں ہے یا اوکاس وہ رشمی سڑے دجمی پشپا خبری بی بی سر ہوتا ہے شکا نا نغ اللہ مجاہد بچوں چاہ خا دادی کہ مجاہد نیشت ہے یہ دئی رجمے پشپا بانے نہ ملا دے خود دی چاہتا بول رہا تھا تری خان ریشا بجمہ بول رہا منا ہوئی نمن استاد خیر رٹھو لکھا زمن پہ کس دن وہ آیا تھا روانہ چوا تھا داو سے کم بادشاہ دیں دعا سے تم نے مودی وان ہوتا ہوا اس خبر آپ کہنا بش وان ہوتا ہوا اس طرح بادشاہ امریکی کا میں ٹرمپ ٹرمپ وان ہوتا ہوا خیر صاحب بھائی بھائی زموں پہ کس دی ہوں تو جانوں والا بدل گئی کہہ دے کہ مجاہدین پیدا شی پتہ کہ سوکھ چار قرآن والا پھر ٹول پہ گیا گڑھ وڑ خلق دے وجہ دار چنوں میں غلط ہے نوں اثر ہوئی نبی اسلام نوں بدل کر جب پیغمبر تر گئے ہم کہ سنگ راجدہ پر پیغمبر تر کے نا غلط نوں بدلو نا قال وی یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم نشہ ملامتیا پتہ بان ان را دی بخنا یخبر اللہ علیکم بخنا دی کہ اللہ تعالی تمام معاف کرے اور دا اللہ دے رحم کون دے رحم کون کون دے اذهب بو بی قمیسی او سی دے دا مانا مکوا کہ اللہ علیہ بقمیس زمان سا اذهب بو بی قمیسی او سی زمان دا قمیس سا ہاتا چی دا دے فارقو قردو دے لہا علاو جوی بی مخطر پلار دما یا تی بسیرا بشی جک جوڑ یعنی جوڑ بشی اور راوری ماتا خپل قروار ٹول نو والی با جوڑ شی دکه روان به ما بوی لګیا اگر رون شوی ما پسې دی زما بوی پولې د کمیس بوی د خپل بچی بوی د خپل د کمیس بوی سره پیژنې ته خپل کمیس وبا ته بیا چې تا د بوی درکې نه لیکن د بل چا کمیس چې اچې چې هغه چولې وي نو تا له بوی راځي هغې بوی جدای وي نو دا ولا وته نو هغه باندې به زما بوی لږ نه بخښ شي پوه شي د بوی کمیس کې کمال و وہی کمیس بھی اڑوں ٹک وہ خا منگ الزامی جواب کر دیا کہ ہم یہ یعقوب علیہ السلام سے شو دے پیغمبر نو وہی تو پیغمبر یعقوب علیہ السلام دا کے کمیس والے ٹکو کپ کمیس دے پیغمبر کمارو یعقوب علیہ السلام پیغمبر دا کے کمیس اگر بین کرو ٹھیک شو بہو کنا نہ بھائی دا دا یوسف علیہ السلام بین چھ پاگو نہ خوشحال ہے نہ جوڑ شا او زما دا وہی وہی دا وسیخہ وا بعض علماء دا وسیخہ وا وسیقہ مدی تو یہ لکھا سر نخی ورکی چال لکھا نبی اسلام رضا اللہ ناس و صحابہ و سران او پاس دا لارنو وقت دیر تیر شن دیسر غمش صحابہ دا برر دیر روی دیر غمش مک سران چی دے چر تا لارنو نی سوک یو پلگل سوک بل پر زیگر دی دما وی یو باغ و نی اغیتا دیوالو خو اغیتا ما دروازو نمون دا یا با ونو یا با دتا دیر قبغان خاری دا یو نالے و تلو دو بو لختے کنے نیکی سورن دا خود نرین دا کہ نونا تن تیزا نر نبی سامے کے ناس ہے امان تیزا تا خود دلتا ناس ہے من خطاس پر خلق گروی خان ویخه دوا ورشم او دا زما د سپلای واخله او دا ته وخه وتوا چې څوک ما په ګرد غیتا چر څوک چې لا اله الا الله وایي او زما په ګرد غیبه جنت ته دي وی ضرورت ما وی چر ما له عمر فاروق مخه لاغره دي ما ته ور چر د ماز نبی سم خو دی دا کې ناسته ویخه او یی دا څه کې وی ما ته نبی سم خو خبره کوي ته چا او دی ته چې چا لا اله الا الله ویله به جنت ته دي یغه ما ته چې واپس شه دا خبرونه کوي شمه یو مې زه بزم یو په سینه کې یو په پلو غورځم نو په پاس په منډه لاړم نو جړ مې نبی سره ما ته چې ولې یغه زه ووهلم یدې غراغ یا رسول تا ته ویلې ما هغه ورته چا یې مو کو کنه دا بیا به خلک وایي چې بس بیا لکه ده ځان لا اله الا الله ویلې بس جنت ته به دي هېڅ نه کوي بیا وی دا مو کو کنه نبی سره چې ټیک ده مو وایې نو اوس هغه سپلای ته ورکړي چې دا ای بیا منی نه زما سپلای ته دا نبی صاحب سپلای دي نو هغه ومن دا وثیقه ادمو په کلي کې یو لالا ګل مت خان لالا جمعه د اجرې سره خوا کې کورو نو دا مونږه لکان واړو دغه همزوري چې وي به سر ټوکې کولی نو کله به زه به ولې بیا بل څوک ورشه ګل مت خان دي کړه ورته وایه چې ابای ته مور ته چې د هغه پنځه مېلمانه راغلي ښکلي چای په هغه سره پراټې نه دی به خبر نو غریب جوړ کړي به نه دی چای پراټې بران دا چېرته بیا ابای راولېږه چې دغه مېلمانه کړه یا به لاړه هلته به غوسه نه دی د پلان کې راغلم بیا هغه وایي چې ګوره چې ما ولته نه خني ورکړي بیا به له چای نه پخوي ښه نو بیا به خلک دغه نه ټوپی په سل وانه مونږ له بیا راکړه دا ورشه هلته ټوپی ورکړه در ګورم خان کاکا ټوپی ده چای پخې ډوډۍ پخې کوي ټوکې به ورته کولې نو دې ته وثیقه وایي ښه چې بل په اعتماد وکړي یعنی مطلب تاسو د پلار په نظر کې دا بالکل اعتماد نه وتی اعتماد بربانو نه کې ده نو زما دا ټوپی زما ده دا کمیس هو صحیح ہے نہ بد ماں بھی واد یقین بر باندھ کی دا دے پا رہا اولا ماں فتح ار کا جدا شب قافلا دمی سر نام تو کالا بو پلار دے یا کور سم بے شک ادو اخل ماں بوئی دے یوسف پہ ماں تو بھی رہ گئے لو لان تو پانی کچرا ماں تھا تھا نسبت دبی کو پتیا نہ کوئی ہاتھ نہ کر بچو چې وایي چې دا خو بې وکوپتیا ده کم ده چېرته کې یوسف دی او چېرته وي په دې د دې په دمن کې شیخ سعدي شعرونه ویلي دي هغه وایي یکه پورسي د دا ګم کر د فرزن کې ګوهر روشن ګوهر پیری خیرتمن د مصر بوی پیراهن شونې دي چرا در چای کنانش نه دي دي په ګپت احوال ما برکه جهانس دمه پیدا و دیگر دم نهانست گهه بر تارمی علا نشستم گهه بر پشت پای خود نبیدم نبیدم ایوتا نوی تا بود که چه پیر مشرا او خیار سڑیدم دا ست چنده چه مصر نم خطا تا بین راه گه پا سونو میل لره بزرگونو او دل تا بگوی که یو میل که خواه که گوی که پروتو دویه ده بوین را تا تا دا ست چنده د مصر بوی پیراهن شونې دي د مصر هغه د بوی د کمیس بوی ته واورېدم چرا در چاه کنایش نشنه دي دي نو تا ته د کنان د کوچې ملک یا نیم ملک پروت د هغې تا ته ولې بوی نه راتم بګو احوال ما برقې جهانت وایغه ورته وایي چې زمونږ حال د آسماني پړک د بجلی دی دمې پیدا دیګر کله پړک شي او کله بیا نو مونږ ته کله شیخ کار شي کله نه بیا وایي ګاهې برتوار مې اعلان نشو کله کله مونږ بار آسمان نه لاړ شو دې کو اشاره کوي نبی صاحب دغه ته معراج ته او ګاه پر بر ګاه بر توار مې اعلان نشستم ګاه بر پشت پای خود نه بینم کله مونږ د خپل لاند شنین اوس هغه حدیث ته اشاره نبی رسول الله موسکو نو موسکو سره لایسته صاحب ورو ټول هغه سپلو کې موس جایز ده خو په ضرورت باندې انو هغه هم سپلای وست هغه یې نبی سره چې موږ تاسو ته موږ وایي چې په موږ کې دغه راغو کوم راځي سپلو کې موږ بند شو نبی سره نه نه اوس ما د جبیل راغی ما ته یې ساده یو سپلای لاندې ګندګي ده خو ما ته پوهنه چې کمې لاندې ده نو دواړه مې وست نو ته اشاره کوي چې کله کله موږ اسمان ته لاړ شو لکه نبی اسلام او کله کله موږ د خپلو خپلو لاندې شنی مارو دې ته یې معجزه ادې کرامت هم دغه شانتې ده نو قالو ویلی تالله قسم په الله یقینا ته خامخا په محبت د ګورانه ګوره ازوال په مال ارده دا غنیم یقین ته په محبت لومبند کې دوالال ته پخوانی محبت ته دی لکه وجه که دوالند لاندې امام راضي مانه کوي اون د موږ تار محبت کوم کې دین سره یقین ته خامخا نه لکه مودودی تم لگیا شه یہاں میں نے یہ کام کیا تھا جس وقت مجھ پر ہدایت کھلی نہیں تھی صورت شعرا کے میں ان شاء اللہ خبر رکھوں شلم قال ویر طلّہ قدم پالا کے پاخا محبت پخوانی کے ولم ماں کپلار نے گمراہ لو کافران کے دل وہ کافران خنو کا نا گناہ گارو فلم مان جال بشیر ہر کا چراغ زیر والے یور اچھے کم والا کبھی زمین ورکڑا اگوی دا بزوڑم زما د وجنه او ته تکلیف راځي زه به ته خوشحالي ورکوم نار کا چراغ زیری والا او ورو کمیز مخی ته ده د یوسف علیه السلام د پلار فرتد وزیره نو ګرځي هغه جگ جو ٹھیک ٹھاک شي لیدونکی شم قال وی یعقوب علیه السلام علم اقول لکم ایمانویل تاسو چې زه پوهیم له طرفه د الله پاچ تاسو باندې په ما ته وینه چې ژوندي دي قال ویلې بچو یا بانا و بابا جی استغفر لنا بخنه او غاړه موږ له ګنونو زموږه یقین منگ خطا کار کار او یعقوب علیہ السلام زر جب خن وغوان تعال اس ول نو غواڑی کہ مخامق دعا چ کم دے رغی اثر کمی پش یا دعا چ غاو یا گون نہ زیات ہے یا دما چ شپی ول غوان ما شپی دعا خ کبلی کبلی یا ایو دعا یا اسماء یا اللہ پیغمبر کما دعا خ کبلی نبی تھا فی جو فی لیل و دور صلاۃ المکتوبات ا د پر نو درستو مطلب دا چ اس دنگ بعد بل غوان وی یعقوب علیہ السلام زر چې بخنه بغون تعالی در اپس زمانه یقین دالا هم دالا ده بخون که مهربان شپگه ما مرحله ختم شد و ما مرحله داخل دم پده که پلار رونه طول یو ده شد هر که چه داخلی ده پی یوسف علیہ السلام باره زور که یوسف علیہ السلام زان سقه باوی پلار خلتا اوی دن نشه مصر تا قشر خوخش دالا آمین بچ بایه ورب اوسا تکریمون ختم شد ورفا باوی اپورتا که مورا پرارار شی پا تخبانی زان ترکینو وخر رو لہو سجدان پرو ترطول اللہ ترشیدہ کون کی دو جدا رور دا مندونا یعقوب ارسلام ورون بچی طول اللہ ترشیدہ سجدہ شو ایتو سجدہ دا دیتا سجدہ دا سشوئی دا سمرا دا شکری دا شکری سجدہ کولا دا مانل ته کړې کړې دا وایي مدارک معنی امام راضي معنی کوي وایي لأجل وجدانه خر سجدا لله امام راضي وایي او مدارک وایي خر لأجل یوسف سجدا لله شکرا بعد خلکو غلطي کړې ده وایي دا تعظیمي سجدي ده یوسف علیه السلام ته کړو سجدي تعظیمي سجده تعظیمي جایزه وه خو د پیغمبر د شان نه دا بعیده خبره چې پلار او مشرانو دې هغه ته سجده تعظیم کوي دا هغه به برداشت نه کړی شي خام هغه یو ځل وایي په دې هندوستان کښې آیت الله شاه بخاري داسې په سجده باندې هندوانو سره به د هغه مقابله وه پس هندوانو یې دا سجده تعظیمي خو یې کړې ده که نه هغه د غرونو درونو درونو نور کارونه کوم د سړیتوب کړی او ټول غلط کارونه دا هم پکې یوه غلطي وه که نه اتا الله شاو دا اٹومیٹ کونه کیو وی اگا نور نور کم خکارون اگا کوئی تا گردول دا بر رول تکلیب نور کو درو گئی ولی پلار دا نوائی دا نور کارون کم سم چیده تا والا دا چیده اگر نیکی کرو ورا پا آبا وی ہیں اپورتا که مورا پلا پا تخ بانی زان ترکین ہو دا اپریو تر طول اللہ تسجده کون کی دو وجه دا شکری سجده چی یوسف علیہ السلام ملاو شد وقال وی یوسف علیہ السلام اے بابا جی هذا تعبیر رویا من قبل دا انجام دا خوب دا ما چل ما لیلو پا خواه اغی اول ستوری او نور اسمو موید قد جالا رو بیز حقا پتا اکثر او گردو اللہ دا خوب دا ما حقا رختیا وقد اصا نبی اقین خوب کردی دی ما سرا اللہ کلی چرا ویسا مال دا جیلنا کوئی نی آدھی خواه کویه یغل مخامه خولار دی رونه نای به مولا متا کل دا نه چ کوی نه راوستم جیل نه راوستم اراوست ایت تا تو مل بعد سیرانا مطلب دا چې کزه پر جیل کې ما کنه استاد جون هو تقریبا سیرا د سیرا سې جون نو وی یل تا کې سې لی وی تقریبا نه تاسو پر سیرا کوی نو خو من بعد ان دا شیطان او درونو نه او در لری کوي ادھر پیسے دیا طرف ہم پت آگا نہیں چنگا والی شیطان پہ میں زما زما رو کے تو پلار خبر تیار ہو کنا پلار وے جی کہ ان شیطان لین انسان ادوں بین پسار کے ویلو یار دارونا بتا تو چل جوڑ کے فیقی القیدن آیت نمبر پانچ کے ان شیطان لین انسان ادوں بین نو اکا خبر ہوتی یاد ہے بابا آگا سو جو پلار خبر یاد ہے ساتھی آگا وہ کام خرابی گنا ایسے تو پلار خبر نہیں یاد ہے بس بے خواہ خبر آم ان ربی لطیف لما شاء یقین رب زما بارک بین دے آگا سا چو غاڑی یقین دا اللہ ان دا اللہ پوا دے حکمت والا ربی رب زما صلی اللہ عنہ سوار کئی قد آتے تنی میں یقین را کرے تا ما تباد شئی اخودان لکر دے ما تا دان جام دو خوبونو فاتر استم فاتر سما اے پیدا کروں کہ اسمان و زمکو انت ولی تزما معاونے پا دنیا کے آخرت کے تو فانی مسلمان و آخر ما پا حالت دے اسلام کے ولا تموتن الا وانتم مسلمون و آخر مگا پا آخر مگا پا حالت دے اسلام کوئی دا مر تمانا دا مر تمانا کرے دا مر تمانا خونو دا خواہ دا وئی چی خدا تر مرگ پوری چیزا پر اخپل دا گا بنو لان پس سی عقیدہ سی عمل بانا نمر تمنان دا تو پانی مسلمان و آخر ما پا حالا دے اسلام کی چار وقت دے اسلام کرو گو چی مر رہا دے اسلام پا حالت کراشی او دا کی ما پا آخرت کنے کانو سرا آخرت کن نبی اسلام بوی اللہ ما بر رفیق لالا کروی اللہ ما رفیق لالا چی وفات کرو اللہ ما آغا اچت جماعت رو دا کی اچت جماعت پیغمبران نی کم دے روح نبرو کنا میراج کی چلو آتی لیدلی اٹھولا روح نال تبر کی ہوا تو مطلب دا چی خدای ما ایسا دا ما روح برو خیر دا مانا دا اس چیزو کوئی دقا داد بخاری دیست ہے سوال قبول شد کنا با قبول دے نو نبی اسلام با یودا شوی کنا ہو نو نبی اسلام با علتا تا اگئی سخا اکی کتا دی قبر کرا ناغلی نبی اسلام با این نبی اسلام علتا تلے علتا روح با دی قبر که بدن دے ما دا بدن تا روح واسطا دیر مضبوطا دا آم و خلقون زیادتا دا ذالک من انباء نقطه د دې کې ذالک من انباء الغیب نقطه صداقت نبی اسلام چې دا خبره د پیغمبر دی الله ته وحی کړی دا واقع چې بیان شوی یوسف اسلام درونو د کوی د غردول بیا خرصول بیا د خدو چې جیل ته دی ځان من انباء الغیب دا او هر د اخبار د غیب یو علم غیب یو انباء الغیب دی دا سی آیات مخکې تیر شو دو ځله یو ځله سورت آل عمران 44 کے کہ زکریا علیہ السلام او د بی بی مریم د مور او دغه کیسه وی او کی 44 کی بعد از ذلک من بلغ ابن هله دکا دا کیسه چې تا ویله نو دا تا ته الای ما ویلا دلته مو ما کون دل نه وی ته د سره موجود کښ دی یو کول خپل راي د یوسف رحم بارک چې کوی ته غردم او د یو تدبیر کوم کې یوسف رحم درو کول او ما اکثر الناس دا تسلی ته بیان کې نو ته خواهی چه طولی مومنان چه دست نیش کرده آنه دی زیاد خلق ها اگر چه تا دیر حیرت که دیر کوشش کرده می مومن ایمان را رو دکی کتا ارتو که کنا نو ایمان دا اللہ کلاس کرده تا ما خپا که گام و اس دا چه کم ایمان را نی دیر نو تا علی نقصان سده تو خطی اجر نو خواهده کنا کمونگ تا قرآن تا که اینی زکر نبی اسلام وی ما چه ما او قتل پا میراج که بعد پیغمبران وی سر ادو سکونا بعض سر به یو بعض سر دو بعض سر به پنځو شپږو وی یو پیغمبر ما ویل یو ډله ډېره وی ما ویل دا به زما امت نو وی چې ما تپوس کړم ما ته ویل دا د موسی علیه السلام ډله ده نو داسې پیغمبرانو چې هغوی سره ټوکونه نوح علیه السلام سره په 950 کال کې خپل درې زامه درې ګیندې بس نو نه ته خفه شي چې خلک نه ډېرېږي دا ستا داسې کار نه تا له پکې فایده سره که ډېر شي چل وشي موږ د ډېر خلک څه فایده کوي زانلے پا دا کی نی کنے کی زانلے نقصان منگ لمنگ باندے تنگ نقصان بارو چھے منگ مسئلہ نہ بیان ہو لے چھے مسئلہ بیانے نو کسو خلق ویدہ کا مسئلہ بیانے وان بیا خلق نکی ندی کی نی کنستا پی سے تا کلک کا مسئلہ بیان کا نو کلک خلق بی یو برا ہی دو برا غبا کلک خلق کی یا بی او کنے سے سوستا مسئلہ کے لگ تب گڑی بلان تا جام گڑو نسی جوڑی گی لس در گڑی دی چی یو دا پیرا پیرا سپیٹ ہول تی تختی یو از مرے جوڑ کے دو چھتا نمخ تا ہولاڑی کن کلک جوڑ کا کلک خبر ہوگا و ما تا تر مالی من اجر اتن غوار دی منکرون پر قرآن بیان تو مزدوری کدین راڑی ایمان دیر یقین نین ہوا ندا مگر پند ہے پر مخلوقات سادہ بیان و کئی من آیتین افسر ډیر دلال نه په اسمانو زمو کې یمرون علیا لفظی باندې تیری په اسمان کې تیر نه یمرون یدی نظر تیری په بره ګوري بره ګوري لاندې ګوري وهم انها موردون ادی داغینا اراد کوي بیا منینا بیا تسری وهم اکثر بالله ایمان راځي زیات خلق په الله باندې مگر پدا سر دی مشرکان دو دی ایمان کئی مشرکان لکا لا الہ الا اللہ وی او سیلی با منی مڑا جوان دے منی پا دنیا جوان بانے او ری دون کے او ری یعنی اگر خوابری چا قرآن طول منافی دی اگر منی او سم دگا لے اکثریت دگا سی دی دا حاکم پدا کی دی کلی مستدرکی ا دغه تاسو دغه حدیث تصحیح کړی امام زهبی رحمت الله علیه ذکر دا قاعده ده د علماء حاکم سست دی شیعه هم دی او سست هم دی اندې چې حدیث ذکر کی په مستدرک کې پای باندې چې دغه ریمارک راشي دی امام زهبی هغه تصحیح سي مستدرک کړی چې دا ټیک دی به ټیک دغه حدیث امام زهبی رحمت الله وایي دا ٹھیک دی وایي یوجو گنیت علی الناس زمان قریب از خر کو یو زمان راشی یجتمون فی المساجد جمعتونو که برا جمع کی خدیر بایی جمع پر از آسیم اختر که و ما اویاوی و پدهی که باو لیسا پی مؤمن پدهی که یو ایمان ورم یو سکه یو ولی قرآن ویلن دیا قیده سمشوی ندا جمعات تور شي کنه دمو خور زمنګ ملګری شاش دغه چشتي بیمار ده خدای دې خکې هغه اتله تیرې ده منه جمعات کې مولات یې لګیا د موز په ځای بیانې خلکو ته موز داته موز زو تر دان شو خدای اټومیټ کو نه کړو هي ما ته چې مولوی صاحب دلایل په معنی پوهه وی هغه غلې شو هغه لا لا لا ما نه کړو ورته ان ما خلق دی وی خلکو تماشتا لال ایمان داری گولتا مونگتا مونگ دونگی تیان روی ماشی آو خلب کنا ایمان داو کوئی ایمان در معلوم کن یونگتا مونارک ماشی را میدان تشی وی مولا خو پاسی لرگ کر مونارک کولا وی خلک ایمان تایی دالا بندگانو دیمو دوکا گیا چولی ایمان در که یو که نیشتی دلال ایمان چالنور شیخ عبدالقادر جلانی بیلی دی بخول کتاب که یو سړی په د ایمان په کلمه لا اله الا الله په معنی پوهېږي خپله ژبه دی کافر دی نو ډېر دی چې لا اله الا الله په معنی پوهېږي موز به کوي او هغه موز ورته موز به بهرنه راخلاصېږي ځکه عقیده غلطه ده یوش ګنیت عالنا زمانو په خلکو به زمانه راشي یجتمون فی المساجد جمعاتو کې به ښه ګڼه ګوڼه وي ولیس فی مؤمن یو به پکې د ایمان والا صحیح ایمان والا تو ګډوډ ایمان والا به ګوره ته مخې ته مخې ته ګوره یا ته بیا اوس وما من اکثر ما ایمان راځي زیاد دی خلکو په الله باندې مگر په داسې یو مشرکان اف امینو بچ بچ دا ګډوډ ایمان والا یو پر الله ومني وسیلې ومني د زواتو او مړي اوري اوري مړي داسې دغه خلک ګډوډ ایمان والا چې قرآن ته دي بچ بچ نه شي بچ کړی استفهام د انکار دی بچ بچ دا ګډوډ ایمان والا چې راځي ته یو پټونکی دا عذاب یا سخت عذاب پر بچ بچی دا لکه څوک را مخ شوی دی په څه کوم یو چې رالی غله دی بل نشه دا چې رالی به وزه اوس کې نه دی دی په دې کې نه مخامخ نه اما یې کوم دی څه دی قرآن می دراله بچی و اپا امینو بچ بچی دا گرد و دیمان و چه بخلیو لا اله الا الله اپا قرآن نپیگی یا کلی ٹھیک نی یا نیشی بچ کری چرا جیت یو پتا ان کے دوازا یا را جیت قیامت ناسا بچ بچی او دی نپیگی اس طرقی قرآن تا قرآن بیان کا یا خلق ایمان نو ٹھیک شی قل ها دیسا بیرو ادا قرآن کریم بیان وزم اللہ ارداد دو الاللہ رب رم خلق اللہ تا تو ہی تخل رب رم علا بسیرن په دلیل باندې یم انا زه چې خبره کومه په دلیل کومه دغه ایجز بیانومه دلیل د عقل واحد دلیل ما ته دلاله انا زه هغه څوکم چې زما د تابعدار هغه به توحید بیانې په دلیل سره د پیغمبر تابعدار وسو کې دکه د توحید بیانې او دا الله کتاب یا نه دک دي دا نور نه دي دا نور د یهودو تابعدار دي دای کتابونه پڑھاوی او سبحان الله اپاک دی الله او ما انا نعمت پاک دی الله دی جنا انی مزه مشرکان او مارتل من قبل تسلی انی لګ دی ویته خو سړی نو الله وی او مارتل من قبل الا رجال نی لګل موږ مخستان پیغمبران مگر سړی نو هیلم وای په کوله موږ غوتا د کلوالو نه فلم یسیرو ان دې ګرځیدا خلک په دنیا کې نو دې ګوري څرنګه انجام دا کسان چې مخې دې نه شپې د سړی پیغمبر خبر نه مانی نو دې هم دغه انجام اخام خا کور د آخرت غوره د پاره کسان اتقوا چې دا نو ساته خلاف د پیغمبر د خلاف د قران نه افلا تاقلون و تاسو عقل نشته خرو حتی د سیاست د آیت له ګران دی خان حتی دا حتی متعلق دی دې سره چې مخکې الله وایي موږ پیغمبر عمر سره نه مخکې موږ پیغمبر لېږله لېږل موږ پیغمبران حتی هغه به بیان کو حتی زه سیاست رسو حتی کې کله چې نه امید و شو پیغمبران د ایمان د راوړو د کوم قومونو نه او ځوان نو اګومان به وکړو دې پیغمبرانو چې انم دا پیغمبران چې دي قد کذبو دې سره دروغ کړی شو د قومونو تر نه قومونو به وي چې موږ د قرآن بیان کړو نو موږ هم ایمان به راوړو یا موږ د معجزې وخه نو دی به ګومان کو چې دی خو رانړ ایمان نو را به امداد نو خلاص به کوږ خوښه او نور به هم تباه کړل یو معنا کوزیبو دویم معنا په لومړی معنا کې ما ورته ځوان نو ګومان به وکړو پیغمبرانو انهم که دا هم ضبیرون پیغمبرانو ته دی عقد کوزیبو دی که دا نه فایل به راواړې دغه ته قومونو ته دا یو لومبی معنی او ګومان به وکړو پیغمبران چې دا پیغمبران چې دي د دوی سره دروغ وکړی شو دا معنا یا کوزیبونه دی ښه کوزیبو دوی سره دروغ یعنې قومونه موږ سره دروغ وکړو وایي چې موږ ته قرآن بیان کړه موږ ته مسله بیان کړه موږ ومنو یا موږ ته معجزه وښه دویمه معنا ځوان نو په دویمه معنا باندې فایل چې کوم خلق دی او انم که ضمیر انبیا به واخلي بیان به لېږل به موږ پیغمبران حتی کې بیان به کو حتی کل ناامیده به چې پیغمبران د ایمان راوړو د قومونه وظنوا ګومان به وکړو خلکو چې نه دا پیغمبران چې قد کذبوا دوی سره دروغ کړی شو د الله طرف نه دا ګومان د چا و د خلکو چې الله ویلي چې زه به په دوی عذاب راوړم کوم دی چې راغی دوی پیغمبرانو سره الله دروغ وکړو عوام وي دوه معنې شوې درېیم معنا ځوانو کې فایل خلک انم که ضمیر خلکو ته او کذبوا پایل به پیغمبران شي لېږل به پیغمبران بیان به وکړو حتی هغې کله چې ناامید به شو پیغمبران د ایمان راوړو د قومونه او ګومان به وکړو خلکو چې انم دا خلک او خلکو ګومان به وکړو خلکو انم دا خلک چې دي قد کذبوا دوی سره دروغ کړی شو پیغمبرانو طرف دی پیغمبرانو چې الله ته امداد بره شي کوم دی چې راغی نو پیغمبرانو موږ ته دروغ وی دا درې معنی وکړه د کذبوا په تخفیف په دې کې راځي کذبوا یا معنا تشدید د کذبوا ار اور رضی الله عنه وایي ما دا آیات ولوسه د مور مخه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها و د مور خور و ماته ما هذا الله پیغمبرانو خو ګومان نه کړل شانتې چې دې دې دې درو درو ته او کړو دغه دې ایت اخو یقیني خبره کوزیبو نه ماته بیا خو ځوان څنګه اخو یقیني خبره بیا ځوان سره یې ماته چې ځوان په ماند یقین نه معنی به شي حت پیغمبران هم لیګل بیان وکړو حتی کې کله نه امید به شي پیغمبران د ایمان راوړو کومه یقین به وکړو پیغمبران چې انا پیغمبر قد کوزیبو دې ته نسبت درو کړو د قومونو جوړې ځان لګیا دي نو جا امر را بغدې څنګه امداد پیغمبران ته نو خلاص به موږ غواړو چې موږ خو خو دي پیغمبران دای ملګری به خلاص کړو انور به تبا کړو ولر دو باسونه انو پس کی زاد څنګه د قوم مجرمانه او ترې قران بیان د قران ته اخریات لقد کان فی قصصهم یکن شته په بیان د پیغمبران کې عبرت د پاره د عقلمندو عقلمند عبرت واله کنه د دې نه چې ګوره پیغمبر دی د پیغمبر دوی دی نو نه پیغمبر ته پلار ته پاتې دوی مې کم دا دی او نه دوی ته پاتې پلار په کوم حالت کې دی پیغمبر دی کوی کې پروت دی ځان نه شي ستې ژوندی پیغمبر نو مړی به تا څنګه وباسي عبرت واله کنه خانه ما کانا حدیث دا قرآن کریم خبره چې دا نه جوړه شوې لیکن تصدیق کوونکی دا کتاب جمع کیدنی یا تبودات دے ٹھولو امور دین و ہدایت و رحمت یا قوم چیمان لیکن کل کل دا تیوشی یو خبر یو خبر یو سر یو خبر واضح کئی غیر پاسا دزان نے کسا جوڑا کی جائز ہے لیکن دا مولانا رو اکثر دا سن کسی ذکر کئی نو دبل دا پوکول دا پاسا مثال رونے پیش کی قرآن کریم دا سن رہے د دې هر خبره د ضرور نه دا مثال نه غوښته خبرې دي دیو جن مولانا روم وایي خاص الله ان حکایت نه صحیح نقد حال ما او توسته خوش ببی قران کریم دا ګور کسی می سینې دی ګوره ته ما اوستا حال په کار کې پر واقعات و جو ګور پیغمبران دي لیکن هغه یې جز دی الله ته د خپل دوی نه خبر د پلار نه خبر ځان د کوی نه نشي استه ځان د مصیبت نہیں سی بچ کو تا بس جوان مڑے پہ مڑے بولی بتا سنگ بچ کے بیاگے واقعہ بیان کی پدے بانے مولانا روم ودو خراسان یو تاجر نہ کوئی تین دستان تھا نو یہ گا خپل بچو تا ہوئے چتا نصر ہم چاو تے مال دار را چا وچا مال سپلے را چا مال بنین را چا مال کپڑے را چا پرس یو تو توتی ساتھ وہ توتی دے وے یہ توتی تال سرانا نو تی تو تی او ته مال خو سمرا را خو هندستان کې کارت سودا مداخله ته بیا ودا ځنګل پر ورشه نو دلته تو تی نه سي درته په اونه کې نو ته وای چې تاسو ورما ته خیر دې تاسو سلام را لګړې ښه ای باسه بیا و دې چې ته سودا مودا کړی دا پینځل شپږ لري لاته سودا چې بیا میاش نو دې تو تی خبر زیاده شو دا تل ځنګل ته په اونه کې نه لاس تو تی نه سي یو دې او تو تی نه تاسو ورو ما ته په پنجره کې باندې تاسو سلام را لګړې بس هغه یو توتی بس بدروټه غره په دوه کې را خلاص شو یا ډېر خفه ده بیا ورور یا بې ترو یا بې زیو چرته ده چې دې په دوره خفه شو خیر ډېر خفه شو چې راغې واپس خلکو له تخپې ورکړې خپلې خپلې توتی وته زما خبر راځو یا لکه توتی یو خبره کومه تا خبر خو ما هره داسې تخپې خطرناک خبره ده کوي ولې ولې یو توتی وو چې ما ته دا وایي چې ستاسو ورور ما ته په پیدا کې باندې او تاسو سلام کړی دی هغه وزروټه پور کر را شوې دا وایي چې دا وایه هغه توتی چې کوم دغه توتی په پیجره کې وزروټه پورې مړ شه د لا خبرې دا څه مصیبت دی دا زموږ نه لاسو کال توتی خبره موږ سره کول دا خو په غم واوښتو و خفه وړې شو نو پیجره یې کړاو کړی یا توتی به بار وغړو نو توتی په لاس داسې دا ورته کړو هغه چې غر شو توتی والو ته بره کښېنه یا لکه توتی داسې وکړو هغه وته وی تاجر صاحب وی تا صاحب وزر ما یو پیغام لېږل هندستان توتیان ته چې زه پنجران کې باندې ما او ما ته چل وښه چې څنګه حضور نهغې ما ته وایي چې مړ شه ژوندی شه مړ شه ته خو که دا ژوندی خو تا نه وباسي خو ځان مړ که نه اوبه دې باسي دی کوس هغه څه وویې چې ازادي به تا تاله ملاوي چې ځان مړې کوم سړی خړی دلته خو ځان نه مړې ازادي به کوم تاله ملاو شي مړ شه ژوندی شه دا اوس هغه یو مثال پیش کړی د پاره د پوهدانه چې کنه د سوداګر ته دا خبره رښتیا ده خو قرآن داسې نه وایي قرآن چې کوم واقع بیانوي هغه ډېر د عبرت ښه نو په صورت کې مقصد د صورت وو تسلی نبی اسلام ته په واقعاتو د یوسف اسلام چې هر کار یوسف علیه السلام څنګه یوسف علیه السلام درو د لاسه رخ شه د ملکه تمام دغه شانتې د خپل قوم د لاسه د ملکه وځي مدینې ته وځي هر کار یوسف علیه السلام یوسف علیہ السلام په کوی کې درې ورځې تېر کړې ده تب په غار کې درې تېرې هار کا کار یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام کوی نه وته امیر سر تر روان شه د قافله کې پړه کې غم دی چې سب یې هلته کې او ته چې نو کوی نه ودی د غار نه ودی تب تر روان دا غم چې مدینه کې بس حالي نوې خلک نه وځه ده نو هار کا حال یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام د لومبر عزتمن شه په مصر کې دا تب هم عزتمن شه په مدینه کې نو هار کا یوسف علیہ السلام څنګه یوسف علیہ السلام دا هغه په بیبي باندې هلته په هغه باندې تومت به په یوسف علیه السلام باندې خود لاسه نو ستا په بیبي باندې به هم په مدینه کې تومت د منافقانو نه لګي نو هر کال یوسف علیه السلام ته یوسف ځان صفایي غ خود په خپل وکړه نو دا رنګ استاد صفایي په قران کریم په خپل وکړي استاد بیبي نو هالوکا که هر یوسف ځان څنګه یوسف علی السلام بیا بادشاہ شو او ته دغه خلکو به غلی ورکړ دا ته به بادشاہ شو خلکو به خطون لیکي نو هالوکا که هر یوسف ځان څنګه یوسف علی السلام ته بیا وروڼه په آخره کې په خپو کې وغورځول شو تا ته موسی دا کوم چې چا شړل چا زوج اوته وي تا به ستا خپو کې وغورځول شو هالوکا که هر یوسف ځان څنګه یوسف علی السلام وروڼو ته وویل چې لا تسلیم علیکم اليوم یغفر الله لکم و ارحم الراحمین نو ته به هم دا ولیاد پته مکې پر نبی اسلام دغه وته وي دا ټوله واقع مرتب کړې ده د نبی اسلام په حالاتو باندې شیخ رحمت الله علیه دا په مرحلو کې ده اور مرحله کې یوسف علیه السلام خوب چې یو ستوري او نور سپوږمۍ لیدلي وو پلار ته وویل پلار ته یې مه وایه دا وروڼه به سره چلو کې حسد به وکړه دویم مرحله کې د وروڼو هغه دوکه کول پلار دوکه کولو ابو وتل دي یو کوی ته غورځول دي په چلو درېیم مرحله کې د کوی نه وتل دي او کاپرې والو مین سره هلته یې خرڅ کړه نو هغه دا کې د هغه ښځې د لاسه د ښځو د لاسه نقصان ته ورسېد جیل ته لاړه او څلورم مرحله کې جیل کې بیا کار کړی دی بادشاه یې ته خبر رسولی دی او دارنګ توحید بیان کړی جیلیانو ته بیا ایسته شوی دی اوږده تفصیل تاسو واورېده په پنځم مرحله کې بیا د یوسف وروڼه راغلي دي هغې ته غله ورکول دي او هغې سره جان پېژان کول دي ځان ورته نه ښیي هغې وپېژندل نو شپږم مرحله کې بیا چې کشر ورور به هم راولي هغې بوتلی بیا هغه سره غلا ثابته شوې ده هغه نیولی شوی دی ورته بیا پلار راته پلار ورته چې ورشي ولټوي چې واپس راغلي اوم مرحله په شپږمه کې نو بیا هغه غریبي کړې ده ډېر تکلیف کوي او ډېر دا پنګ دا کوټه پیسي دی هر څه هم نشته پنګ رحمه کا پنګ وایي خیرات وکړه هغې ته بیا ځان خیر بیا له قبیض ورکړی تاسو دا اوس په تاسو به یقین نه کوي تاسو ټول مه دروغ ویلي پلار ته دروغجن سړي خبره څوک مني نه نو هغې راغلي پلار ته یې ویلي بیا ټول تللي و مرحله کې بیا شي دا کیسه وه دا واقعه وه ټول یې پراته پکې وایه مخکې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي